załatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, mamy sobotę, 18 grudnia, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Przyjezdni do Polski spoza Schengen muszą mieć albo negatywny test na koronawirusa, albo wykonać go w ciągu 3 godzin. Sejm przyjął budżet państwa na przyszły rok. Dziś pożegnamy Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Białorusi. 20 027 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To prawie o 1/5 mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 566 osób. Od dziś przyjezdni do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć albo negatywny test na koronawirusa wykonany najpóźniej na dobę przed przylotem, albo wykonać test w ciągu 3 godzin po przylocie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną. Nowość to jest możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu. Jeżeli nie zostanie wykonany test w ciągu 3 godzin, taka osoba pozostaje na kwarantannie 14 dni. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Sejm przyjął budżet państwa na przyszły rok. Podczas debaty przed przyjęciem ustawy premier Mateusz Morawiecki mówił, że budżet będzie wsparty przyjętą niedawno tarczą antyinflacyjną. Dobry budżet, trudny budżet, bo czasów kryzysu, kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny, kryzys popandemiczny, kryzys inflacyjny, tak, to są kryzysy, które szaleją w całej Unii Europejskiej, ale my z naszym pakietem tarczy inflacyjnej postaramy się jak najszerzej zadziałać i obronić rodaków. Dochody państwa w przyszłym roku mają wynieść 491 miliardów 900 milionów złotych. Wydatki to 521 miliardów 800 milionów. Deficyt ma być zatem nie większy niż 29 miliardów 900 milionów. Przyszłoroczne stawki opłat zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Oznacza to wyższe rachunki za prąd o 1/4 i za gaz o połowę. O powodach podwyżek mówi rzecznik urzędu Agnieszka Głośniewska. Ceny hurtowe na giełdach znacznie wzrastają i koszty zakupu praw do emisji dwutlenku węgla. U nas duża część ciągle w Polsce energii powstaje w oparciu o węgiel. Musimy więc kupować prawa do emisji CO2. Podwyżki za gaz będzie można rozłożyć na 3 lata. W reakcji na spodziewany wzrost opłat przygotowano pakiet ulg, mówi szef portalu Business Alert Wojciech Jakubik. Będziemy czuli te podwyżki, natomiast tarcza antyinflacyjna ściągająca część obciążeń, przekazująca dodatki energetyczne najbardziej potrzebującym będzie łagodzić sytuację, ale nie ma mowy o zniwelowaniu podwyżek. Rząd zapowiedział wprowadzenie dodatków osłonowych w zależności od dochodów od 500 do 1400 zł. Za godzinę w Samogródzie koło Sokółki na Podlasie rozpocznie się pogrzeb naszego kolegi, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Białorusi, Włodzimierza Paca. W publicznym radiu pracował od początku lat 90. Był wybitnym znawcą tematyki białoruskiej i wnikliwym obserwatorem tamtejszego życia politycznego i społecznego. Przez kilka lat był także korespondentem w Moskwie. Włodzimierz Pac przez lata pracował w Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. Jak wspomina dyrektor redakcji Paweł Piszczek, był wybitnym i niezastąpionym wręcz dziennikarzem. Dostarczał nam bardzo dużo relacji, korespondencji zza naszej wschodniej granicy. Będzie bardzo trudno znaleźć kogokolwiek na jego miejsce. Agnieszka Siolander, która współpracowała w redakcji JAR z Włodzimierzem Pacem, wspomina, że był on wyjątkowym korespondentem. Ponieważ nie mówił literacką polszczyzną, tylko mówił polszczyzną okraszoną akcentem białoruskim. To dodawało jego korespondencjom wielkiego uroku. A Andrzej Skwarek wspomina, że Włodzimierz Pac był nie tylko wyjątkowym dziennikarzem. Był to kapitalny człowiek. Włodek był człowiekiem, którego nie dało się nie lubić i będzie go nam naprawdę bardzo brakowało. Włodzimierz Pac zmarł 10 grudnia w Mińsku w wieku 54 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzegają synoptycy. Spodziewane są intensywne opady śniegu i silny wiatr. Śnieżnice mogą być już dziś, jutro. Najmocniej zawieje, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Może spaść nawet do 20 cm świeżej warstwy śniegu. Wysoko w górach również silny wiatr. Może wiać nawet z prędkością do 100 km na godzinę. Będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. W weekend będzie jednak ciepło. Na wschodzie nieco chłodniej, bo tam termometry będą wskazywały 1-3 stopnie. W centrum około 5 najcieplej będzie na zachodzie, na północnym zachodzie. Tam 7 stopni powyżej zera. Jest niewielka szansa na białe święta, ponieważ na początku tygodnia synoptycy przewidują ochłodzenie. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Wisły Kraków, ale i Wisły Płock udanie zakończyli rok i spokojniejsi spędzą święta i rozpoczną po krótkiej przerwie przygotowania do nowego sezonu. Biała Gwiazda 3-0 wypunktowała przed własną publicznością Bruk Bet Termalikę Nieciecza. Ekipa Macieja Bartoszka skromnie 1-0 pokonała dużo silniejszą Lechię Gdańsk. Rzeczony trener Bartoszek po meczu nawoływał do umiaru. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, zakładaliśmy, że może być to nawet mecz trudniejszy niż wcześniejszy mecz z Legią, ale tak jak mówiłem, na konferencji przedmeczowej mieliśmy pewne rachunki do wyrównania. Z dużym niedosytem wracaliśmy z pierwszego meczu wyjazdowego z Gdańska. Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby odrobić ten wynik. Udało się zrealizować te założenia. Zawsze można powiedzieć, szkoda, że nie więcej, ale tak jak zawsze też powtarzam, pokora, praca, krok po kroku. Racja, panie trenerze, i zostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski zdobył 19. bramkę w tym sezonie Bundesligi, ustalił na 4-0 w samej końcówce wynik spotkania Bayernu z Wolfsburgiem. Kibice Skoków ciągle nie w sosie. Co prawda Kamil Stoch ewidentnie ma się lepiej. Po zapaleniu Zatoki zajął 5. miejsce w kwalifikacjach Pucharu Świata w Engelbergu, ale jak mówił przed kamerami TVP Sport, w pełni sił jeszcze nie jest. Da się tego wyleczyć w 2 dni jeszcze przy tym rytmie, który my mamy. Jeszcze są pewne dolegliwości, aczkolwiek na tyle to jest wszystko już dobre, że mogę po prostu tutaj skakać, rywalizować. Jeżeli Kamil Stoch nie do końca zdrów, kwalifikuje się do konkursu z 5. miejsca, to tylko czekać, aż wróci całkiem do siebie i może pociągnie za sobą resztę naszych reprezentantów, bo reszta spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Andrzej Stękała był wczoraj 19, Paweł Wąsek 33, Jakub Wolny 42, Dawid Kubacki 48, Piotr Żyła i Klemens Murańka nie zdołali wywalczyć kwalifikacji. Wygrał je wczoraj Japończyk Ryoyu Kobayashi. Teraz piłka ręczna. W finale Mistrzostw Świata Szczypiornistek spotkają się Francuzki i Norweżki. Pierwsze z wymienionych nieznacznie 23-22 pokonały Dunki. Drugie wyraźniej 27-21 odprawiły gospodynie turnieju finałowego Hiszpanki. W innych Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych nasi reprezentanci nie mieli sobie równych. Złoty medal wywalczył Jan Krzysztof Duda, srebrny Maciej Klekowski. Brawo. Mistrz Świata dąży do perfekcjonizmu. Generalnie przez bardzo długi czas byłem zadowolony ze swojej gry. Wygrywałem bardzo dużo partii, tam jeden remis się zdarzył. Na końcu niestety trochę, można powiedzieć, chyba energii straciłem i no niestety moja gra już nie była tak przekonująca. Dziś i jutro w Katowicach zwalniamy, zamiast szachów błyskawicznych, tylko szybkie. Szybko zmieniamy też temat na pływanie. Kacper Stokowski zajął 5. miejsce w finale wyścigu na 100 metrów grzbietem w pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Dziś w finale setki delfinem popłynie Jakub Majerski, setki kraulem Katarzyna Łosik i to ona ma teoretycznie większe szanse, żeby wywalczyć pierwszy medal dla Polski w mistrzostwach. Jeszcze koszykówka. Anwil Włocławek nie dał większych szans przed własną publicznością Hydrotrakowi Radom. Zwyciężył 93-79 i siatkówka PGE Skra Bełchatów 3-1 pokonała w plus lidze GKS Katowice. Mówi libero Skry Kacper Piechocki. Dobrze skończyliśmy. To nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale cieszymy się, że takie mecze też potrafimy wygrywać za 3 punkty. W jedynym wczorajszym spotkaniu w Tauron Lidze Pań MKS Kalisz 1-3 przegrał u siebie z Developresem Rzeszów. O sporcie jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A synoptycy twierdzą, że sobota będzie raczej z tych pochmurnych, choć z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wschodzie, na południu słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od +1 na Suwalszczyźnie, przez +3 w centrum do nawet 7 stopni ciepła na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr umiarkowany, ale na północy, wschodzie i południu okresami porwisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Na święta ceny. Rzecznik finansowy ostrzega.

upset my Ken, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing rhymes, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river in her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a girl. Słuchają Państwo Trójki, 16 minut po godzinie 8 ma na celu zachęcić do podróżowania po Polsce i poznawania najróżniejszych zakątków naszego kraju. Mobilne Centrum Turystyczne ruszyło w drogę. To jest inicjatywa skierowana do najmłodszych. W trakcie wizyty w centrum można spróbować swoich sił na symulatorach rowerowych, wsiąść do prawdziwego kajaka czy sprawdzić swoją wiedzę z bezpieczeństwa. A ostatnio możliwość skorzystania z Mobilnego Centrum Turystycznego mieli uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Tykocinie. Miałam okazję być na goglach. Ja miałam przejażdżkę kajakiem. Jechałam rowerem, tak w miejscu. I się zmęczyłam. Bardzo mi się podoba. Siedzimy w kajaku. Jest to bardzo ciekawe. Można zobaczyć, że kątki światu, dowiedzieć się czegoś ciekawego, nowego, czego nie wiedziało się do tej pory. Rozwiązuję quiz, który dotyczy podstawowego bezpieczeństwa na przykład wycieczkach, spacerach. Na przykład właśnie teraz rozwiązuję tutaj quiz, jak zachować się prawidłowo podczas burzy. Dla mnie bardzo się podoba. Jest to projekt niewątpliwie o charakterze edukacyjnym. Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Sławomir Kieda. Młodzież może się dowiedzieć, w jaki sposób prawidłowo spakować plecak, planując wycieczkę, w co powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy, jak prawidłowo i bezpiecznie wsiadać do kajaka. Tutaj mamy strefę aktywności, gdzie głównym zadaniem dzieci jest spakowanie plecaka na wycieczkę górską. Co pan by zabrał w góry? Jeżeli chodzi o w góry, to na pewno termos. Bym próbował. Woda na pewno, przewodnik na pewno. Tak, jedzenie, apteczka potrzebna. Też. Działanie, które rozpoczęły dwa ministerstwa przy pomocy Polskiej Organizacji Turystycznej. Strzał w dziesiątkę. Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. Szczególnie dzieci, młodzież, które są z mniejszych miejscowości, które niejednokrotnie w przeszłości nie miały możliwości wyjazdu, poprzez takie mobilne centra edukacji mogą chociaż poczuć namiastkę tego wypoczynku, a może to w przyszłości sprawi, że swoich rodziców namówią do tego, żeby urzeczywistnić to. Myślę, że zachęcam, pokazuje dużo takich ładnych widoków, które warto zobaczyć. Jest to wspaniała inicjatywa. Naprawdę jestem przeszczęśliwa, że mogę gościć mobilne centrum turystyczne właśnie w Tykocinie. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Tykocinie, Maria Anna Frankowska. Można się przenieść w góry, nad morze, poprzez zabawę zachęcić też do zwiedzania naszej pięknej Polski. Turystycznie właśnie dzieci są bardziej może wirtualne, ale nawet niech dziesiątka dzieci zachęcona wirtualnym spacerem po naszej Polsce po prostu namówi rodziców i wybierze się naprawdę poznać nasz kraj. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak technologia wirtualnej rzeczywistości, jesteśmy w stanie przenieść się w dowolne miejsce i zwiedzić ciekawe, atrakcyjne miejsca w naszym kraju. Będąc na Podlasiu, można zwiedzić Tatry? Dokładnie tak. Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie zwiedzić dowolny fragment naszego kraju, nie ruszając się z miejsca. Kajakiem to jest bardzo fajne, bo w tym okresie, co jest zima, to na pewno nie popływamy kajakiem i można sobie przypomnieć to takie czasy, wakacji, gdzie można popływać, a ogólnie to bardzo fajne, ciekawe doświadczenie jest ta wystawa. Można się dużo rzeczy dowiedzieć i można się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Jest bardzo fajnie. Można dużo się dowiedzieć o różnych miastach. Można dużo rzeczy fajnych zobaczyć. To jest naprawdę super. Polecam. A mobilne centrum turystyczne odwiedził Grzegorz Piłat. Thank you.

Że 30 lat temu byłem na wycieczce z dziećmi w Finlandii. Podjechaliśmy do Rovaniemi, do siedziby świętego Mikołaja. Święty Mikołaj latem dyżurował. Stoi duży stół, a na nim karta z listów osób piszących do niego z prośbą o prezent. No poprosiłem moje dzieci, aby w podzięce za tą wycieczkę spełniły tam dla 200 wybranych osób ich życzenia i zrobiły paczki. Czyli mamy dowód na to, że jednak bez względu na to, jakby nie zaadresować listu do świętego Mikołaja, on koniec końców trafi tam, gdzie trafić powinien. 2 2 i 7 3, jak napisać list do świętego Mikołaja? Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Jest za 25 minut 9. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. A zapowiedź wydarzeń kulturalnych ma dla Państwa Katarzyna Cygler. Dzień dobry. Dzień dobry, weekend Państwu. I tak w klimacie coraz bardziej przedświątecznym Muzeum Krakowa otwiera w tę niedzielę nową wystawę pod tytułem Kraków od początku bez końca. Zaprezentowanych zostanie kilkaset eksponatów, w tym na przykład strój laikonika, szopka krakowska, lada kongregacji kupieckiej z XVIII wieku, maszkarony, srebrny kur bractwa kurkowego z XVI wieku, czy pierścień i berełko burmistrzów krakowskich z tego samego stulecia. Pokazane zostaną też dzieła sygnowane nazwiskami Jana Matejki, Józefa Mehofera, Zofii Stryjeńskiej i Jacka Malczewskiego, a jedną z wyjątkowych atrakcji będzie możliwość nie tylko zobaczenia krakowskiej szopki, ale też wejście do jej przeskalowanej wersji, która współtworzona była przez krakowskich szopkarzy. Wszystko prezentowane będzie na 1400 metrach kwadratowych i jak piszą organizatorzy, to nie tylko wycieczka w przeszłość, ale też próba opowiedzenia o mieście takim, jakim jest ono dzisiaj. Wystawę można będzie oglądać w Pałacu Krzysztofory. W Łodzi po raz pierwszy z udziałem publiczności w Teatrze Powszechnym w ten weekend grana jest komedia Antoniego Słonimskiego Rodzina w reżyserii Wojciecha Malejkata. Premiera Rodziny w Teatrze Powszechnym w Łodzi odbyła się online na zakończenie 26. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, ale w czasie, kiedy teatry były zamknięte. W związku z tym spektakl był pokazywany jedynie w sieci, m.in. w wersji z napisami dla osób niesłyszących, a więc w ten weekend w końcu jest okazja, żeby zobaczyć aktorów na żywo. Jak podkreśla dyrektorka Łódzkiego Teatru Powszechnego Ewa Pilawska, Słonimski śmieje się ze wszystkich i ze wszystkich. Kpi z hipokryzji, koniunkturalnych zmian poglądów, postaw, pustych deklaracji wygłaszanych z mównic i naszej skłonności do kreowania konfliktów. Spektakl jest grany dziś i jutro o godzinie 19, a jutro dodatkowo o godzinie 16. Natomiast w Toruniu dziś premiera spektaklu Bareja wieczorową porą o godzinie 18 w Teatrze imienia Wila Machorzycy. Spektakl wyreżyserował Łukasz Czuj, który zaprosił do pracy cały zespół teatru. Reżyser zwrócił uwagę, że często powtarzamy, że filmy Barei i świat Barei ciągle odbija się w naszej rzeczywistości, że tak jest od wielu, wielu lat. Dlatego istotne było dla niego, by znaleźć współczesny ton w tej historii. Widzowie, zwłaszcza mieszkańcy Torunia, odnajdą w spektaklu znane miejsca lokalnej topografii miasta z lat 80. Basen i klub Nocny Wodnik, restaurację zamkową czy Peweks na ulicy Żeglarskiej. Spektakl jest komedią muzyczną z orkiestrą na żywo. Znajdzie się tam 29 kompozycji zróżnicowanych gatunków. Od piosenki musicalowej przez refleksyjne ballady po numery rockowe. Spektakl jest grany również jutro o godzinie 17. A w Warszawie w Teatrze Syrena można zobaczyć ponownie, jak niekonwencjonalnie opowiadać o historii i zachęcić do jej zgłębiania. Spektakl Bitwa o Tron. To jest musicalowy talent show, gdzie 8 polskich królów elekcyjnych zabiega o aprobatę widowni. A o to uznanie walczą, wyśpiewując swoje historie w stylistykach charakterystycznych dla krajów, z których pochodzą. Spektakl dziś i jutro o godzinie 19. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Na audycję zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Tonight, and the people, they were dancing to the music by, and the boys chased the girls, they're cussing their hair, they shot too many juices that way over there, and songs get louder, each one better than before, and you're singing the songs, think I'm this is alive, and you wake up in the morning, and you have to watch your size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Hey, you singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have best watch your stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So we're heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, nobody's home telephone.

Trójka. Za 15 minut będzie godzina 9. Muzyczne kalendarium przypomina, że dzisiaj urodziny świętuje współzałożyciel, gitarzysta legendarnej grupy The Rolling Stones, a więc Keith Richards. Znalazłem taką informację, że posiada kolekcję prawie 1000 gitar, ale to nie dlatego, że tak bardzo kocha te instrumenty i sam je kupuje. Jego mało kreatywni znajomi ofiarowują mu te gitary na różne okazje. No i nazbierało się ich aż 1000. Sam muzyk nigdy ponoć ich nie kupuje. Johnny Depp stworzył postać pirata Jacka Sparrowa poprzez kopiowanie stylu chodzenia, manier oraz specyficznego sposobu mówienia gitarzysty The Rolling Stones. Muzyk w zamian za to zagrał ojca głównego bohatera w trzeciej odsłonie Piratów z Karaibów. Jest taki stary, no niewybredny żart, który mówi, że zagładę nuklearną przeżyją tylko karaluchy i Keith Richards. Niektórzy żartują, że generalnie muzycy Stonesów są już jak eksponaty, które nadają się na wystawę. No więc w 1989 roku zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Keith Richards świętuje dzisiaj 78. urodziny.